یہ نہیں کہ نمازیں تو اللہ کی پڑھیں گے، روزے اللہ کے لیے رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، لیکن بھائی یہ سود کا معاملہ نہیں چھوڑ سکتے، ختم۔ ساری نمازیں گئیں، سارے روزے گئے، ساری زکاتیں گئیں، ہر چیز ختم۔ اگر آپ نے مستقل فیصلہ کر لیا، ہاں کہیں غلطی سے ملوث ہو گئے، فوراً توبہ کی، اسے نکلے، اسے پاک ہو گئے، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے،